Hoofdstuk 1 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 1 van boek 5. Toen Vronsky en Anna uit het buitenland teruggekeerd en in Petersburg aangekomen waren, hadden zij in een der Russische hotels hun intrek genomen, Vronsky op de eerste verdieping, Anna met het kind, de min en een dienstmeisje op de tweede, waar zij vier kamers bewoonde. De eerste dag na hun aankomst was Vronsky naar zijn broeder gereden. Hij trof daar zijn moeder aan, die voor zaken naar Moskou gekomen was. Zij en zijn schoonzuster ontvingen hem als altijd. Zij spraken over zijn reis, over wederzijdse bekenden, maar roerden met geen enkel woord zijn verhouding tot Anna aan. Toen zijn broeder hem de volgende morgen een tegenbezoek bracht, vroeg hij ook naar Anna. Vronsky zei hem ronduit, dat hij hun verhouding als die van echtgenoten beschouwde, en dat hij haar nog hoopte te overreden, zich van haar man te laten scheiden, zoals deze haar had aangeboden, dan zou hij haar kunnen trouwen, maar reeds nu beschouwde hij haar als zijn wettige vrouw, en verzocht hem dit zijn moeder en zijn schoonzuster te willen mededelen. Of de wereld dit goed of afkeurt, is mij onverschillig, had hij gezegd, maar wanneer mijn bloedverwanten met mij willen omgaan als met een familielid, dan moeten zij ook mijn vrouw als zodanig beschouwen. Gregor, die altijd veel prijs stelde op de mening van zijn jongere broer, wist niet recht of dit goed of verkeerd was. De wereld moest dat beslissen. Maar hij voor zich had er niets tegen, en derhalve was hij met zijn broeder Alexei bij Anna binnengetreden. In zijn broeders tegenwoordigheid, en ook in die van anderen, sprak Vronsky Anna steeds met u aan, maar veronderstelde toch, als iets dat vanzelf sprak, dat hij hun verhouding kende, en zij spraken er ook van, dat Anna zich naar Vronsky's landgoed zou begeven. Ondanks zijn wereldkennis dwaalde Vronsky toch zeer in de beoordeling zijner positie. Men zou menen, dat hij het inzag, dat de hogere kringen voor hem en Anna gesloten waren. Maar nu kwamen in zijn hoofd allerlei denkbeelden op, dat dit vroeger wel het geval zou zijn geweest, maar dat men echter bij de tegenwoordige vooruitgang, onbewust was hij nu een aanhanger van elke vooruitgang geworden, wel van mening veranderd zou zijn, en dat het volstrekt nog niet uitgemaakt was, of de grote wereld haar op zou nemen of niet. Van het hof zouden zij natuurlijk uitgesloten blijven, maar alle andere mensen zouden het zo beschouwen en zo handelen als zij zelf. Enige uren kan men de voeten wel in een ongemakkelijke houding onder zich houden, wanneer men zich bewust is dat niets belet deze houding te veranderen. Wanneer iemand echter weet dat hij in deze ongemakkelijke houding blijven moet, dan zal hij met de benen trekken en er aanvallen van kramp in bemerken en naar die richting stoten, waarin hij ze zou wensen uit te strekken. Dit gevoel had Vronsky nu tegenover de hogere kringen, hoewel hij in de grond van zijn hart zeer goed wist dat deze nu voor hem waren gesloten, wilde hij toch eens zien of zij intussen niet veranderd waren en hem ontvangen wilden. Maar hij bemerkte spoedig dat evenals bij het spel van de kat en de muis de kringen zich voor hem persoonlijk openden, maar de handen, die voor hem waren opgeheven, zonken terstond voor Anna. Een der eerste dames uit de Petersburger grote wereld, die Vronsky begroette, was zijn nicht, vorstin Betsy. Dus eindelijk riep zij hem van vreugde stralend toe. En Anna, hoe verheugt het mij? Waar logeert ge? Ik kan mij voorstellen hoe vreselijk vervelend het u nu na uw interessante reis in Petersburg moet voorkomen. Ik kan mij uw wittebroodsweken in Rome voorstellen. Hoe staat het nu met de scheiding? Heeft die plaats gehad? Vronsky bemerkte hoe haar geestdrift verminderde, toen zij vernam dat dit nog niet het geval was. Men zal daarom wel een steen op mij werpen, dat weet ik, zeide zij, maar ik wil Anna toch bezoeken. Dat zal u aangenaam zijn. Ja, ik kom bepaald. Gij wilt niet lang hier blijven? En werkelijk kwam zij nog diezelfde dag bij Anna, maar haar toon was reeds aanmerkelijk anders als vroeger. Zij liet zich klaarblijkelijk veel op haar moed voorstaan en verlangde dat Anna deze trouwe vriendschap op prijs zou stellen. Zij bleef nauwelijks 10 minuten, vertelde nieuwtjes en zeide bij het afscheid, hoe staat het nu met uw scheiding, al stoor ik mij ook aan niets. Andere, kleingeestige mensen zullen misschien toch koel tegen u blijven, zolang gij niet getrouwd zijt. Maar dat is nu immers heel eenvoudig. Ça se fait. Dus vrijdag vertrekt gij reeds. Jammer dat wij elkander voor die tijd niet meer zien. Uit Betsy's houding had Vronsky kunnen afleiden wat hij van de wereld te verwachten had, maar hij deed nog een poging bij zijn familie. Op zijn moeder rekende hij niet. Hij wist dat deze, die in de eerste tijd der kennismaking zo met Anna ingenomen was geweest, nu niets meer van haar wilde weten, omdat zij haar beschuldigde haar zoons carrière bedorven te hebben. Maar hij vestigde al zijn hoop op zijn schoonzuster Varya. Zij, dacht hij, zou geen steen op Anna werpen. Zij zou vrijmoedig, eenvoudig Anna bezoeken en haar ontvangen. Daarom was hij terstond de volgende dag naar haar woning gegaan, en daar hij haar alleen thuis vond, sprak hij zijn verwachtingen uit. Gij weet, Alexei, zei ze, na hem te hebben aangehoord, hoeveel ik van je houd, en hoe ik bereid ben alles voor je te doen. Maar ik heb gezwegen, daar ik wist dat ik u en Anna Arkadievna, zij zeide, niet alleen Anna, maar uitdrukkelijk Anna Arkadievna Ik bid u, meen niet dat ik haar veroordeel, dat nooit. Ik had in haar plaats misschien ook zo gehandeld. Maar laat ons daar niet van spreken. Wij behoeven niet in bijzonderheden te treden, zeide zij, en zag hem verlegen in het betrokken gelaat. Maar men moet de zaak toch bij haar naam noemen. Gij wilt dat ik haar zal bezoeken en ontvangen, om haar zo weer in de wereld te rehabiliteren. Maar gij moet het inzien, dat kan ik niet. Mijn dochters zijn volwassen, en om harentwil moet ik in de wereld leven. Dus, kort en goed, ik bezoek Anna Arkadievna, dan zal zij toch inzien dat ik haar niet bij mij kan uitnodigen, of ik zou het zo moeten inrichten, dat zij degenen, die daaromtrent een andere mening hebben, niet ontmoet, en dat zal haar beledigen. Verheffen kan ik haar niet. Integendeel, ik zou, ik echter meen, dat zij niet dieper gevallen is dan 100 andere vrouwen, die gij ontvangt, viel Vronsky haar onvriendelijk in de rede, en daar hij zag, dat haar besluit vaststond, zweeg hij stil en stond op. Alexei, wees niet boos op mij, ik bid je, begrijp toch, dat ik geen schuld heb, zeide zij, en zag hem met een verlegen lachje aan. Maar zijn voorhoofd werd niet weder effen. Ik ben niet boos op u, zeide hij, maar het spijt mij zeer, het spijt mij, omdat onze vriendschap erdoor verbroken, tenminste er zeer door verminderd wordt. Gij zult begrijpen, dat dit voor mij ook niet anders mogelijk is, en hiermee verliet hij Varja. Vronsky zag nu in, dat verdere pogingen vergeefs waren, en dat zij de weinige dagen in Petersburg als in een vreemde stad moesten doorbrengen. Zij moesten alle aanraking met hun vroegere vriendenkring vermijden, om zich niet aan onaangenaamheden en beledigingen bloot te stellen. De grootste onaangenaamheid in Petersburg echter was deze, dat, zoals het scheen, Alexei Alexandrovitsch en zijn naam overal waren. Men kon geen gesprek aanknopen, zonder dat het op Alexei Alexandrovitsch viel. Men kon nergens heen rijden, zonder hem te ontmoeten. Zo tenminste scheen het Vronsky toe, als een mens met een zere vinger. Al gaat hij er nog zo voorzichtig mee om, overal stoot hij er zich mede. Het verblijf in Petersburg was voor Vronsky nog pijnlijker door de omstandigheid, dat hij Anna in een geheel nieuwe, voor hem onbegrijpelijke stemming zag. Nog pas op hem verliefd, werd zij terstond daarna koud, prikkelbaar en ongenaakbaar. Er kwelde haar iets, dat zij voor hem geheim hield. De beledigingen, die zijn leven vergiftigden, scheen zij niet te bemerken, en daardoor maakte zij ze voor hem nog pijnlijker. Einde van hoofdstuk 1 van boek 5.